Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyasan fi mawazi'a. Da ibarat atf de fa'agha sema'an bandi. Ine kala kala ba amil nasiba da mafuli mutlaq hazaf ka wale shi pa hasbi ujubi qiyasi sara. اسکی وجوبی قیاسی سرا چه ده یو قاعدی او ده زابطی لنده بوی فی موازعا پا یو سو زینو که یو سو موازع دی چه ده زابل ده ده سو موازع دی چه ده کسیر الاستعمال او مشهور دی او ده مطلب نده چه گنه صرف او صرف پا ده سو زینو که با چکه ماتین ذکر کلی دل د عامل ناسبه حذف کیږي بلکې دا مواضع چې کوم دي مشهور دي او کثیر الاستعمال دي په دې سره مونږه د په دې اعتراض وکړل اعتراض دا واردېږي چې مصنف رحمه الله کوم مواضع ذکر کلی دي د دین علاوه نور مواضع هم شته دي چه آل دا با عامل ناسبا دا مفهول مطلق حذف کیگی لکا توبیق شو ای لکا انت قیاما و الناس قعودا انت قیاما دلتا او بوری کنا دلتا عامل ناسبا حذف ده انت قمت قیاما انت قمت قیاما والناس قعدوا قعودنا حالان که داده دی موازع مذکورونا نده جواب داده چه مصنف رحمه الله دا کم موازع ذکر کردی نو دا دا حسر دا پارا ندی و دیو که مقصود حسر نده بلکه دا موازع مصنف رحمه الله ذکر کردی زکا چه دا مشهور و کثیر رو استعمال دی سؤال جواب ماني پوش منها ما وقع مصبتا بعد نفي او معنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه بعضي ده موازعنا موزي ده مصدر ده مفعول مطلق ده جدي واقع شوي بمصبت بس ده نفينا يا ده معنى ده نفينا دس النفي يا دس معنى ده نفي چې دا داخل به په اسم باندې داخل به څه باندې اسم باندې او لا یکونو خبرن عنه دا غې نه به دی خبر نه وي سوال په دې مقام کې واردېږي چې په منها ما وقع کې کوم ما راغلی دی دا ما به یا عبارت وی د موضع نه یا به دا ما عبارت وی د مفعولې مطلق او دواړه تقدیرونه صحیح نه دي کما عبارت شي د موضع نه نو د مثبتا حمل په ما باندې نه صحیح کیږي ای لفظ د مثبتا په ما باندې ځکه مثبت او منفي دا خو موضع نه وي دا خو مفعول مطلق وي پوهېږې او كما عبارت ويد مفعولنا كان مفعول مطلقنا عبارت وي نبي حمل فمن ها باند النسيكي بي حمل فمن ها باند النسيكي جواب داده چه دلتا ما عبارت ده ده مفعول مطلقنا ما عبارت ده مفعول مطلقنا او عبارت په حذف د مضاف سره ده و منها موضع ما وقع مثبتا بعضی د موازعونه موضع د هغه مفعول مطلق ده چې هغه به واقع شوی مثبت پس د نفي نه مثبت یا د معنا د نفي نه بیا په دې مقام کې دا یو سوال واردېږي چې د مصنف رحمه الله په قول کې تناقض ده او هغه داسې دی چې مصنف فرمایي چې دی به واقع شوی مثبت او وروسته به وایي چې پس د نفي نه به واقع وي. نو چې د نفي نه وروسته واقع شي هغه مثبت وي که هغه منفي وي؟ نه، هغه خو منفي وي، هغه خو مثبت نه وي. پوهېږې؟ جواب دا دی چې د مثبت دوه معنی دي. د مثبت یو معنی دا چې منفي نه وي، او دویمه معنی دا ما اريد اثباته. مثبت دویمه معنی ده ما اريد اثباته، چې د هغې اثبات اراده شوی وي. او دلته د مثبت نه مراد دویمه معنی ده، معنی ثانی دی مراد ده. نو اوس مطابقت هم په مابین د مثال او د ممثل له کې راغی. خجی ما وقع هغه زیده منها بازر دغه موازعونه موضع د هغه مصدر دی، د هغه مفعول مطلق دی چې دا به واقع شوی مثبت پس د نفي نه، یا د معنا د نفي نه، او داخل وی په اسم معنی چې د هغې نه به دا خبر نه وي. او وقع مکررا، او وقع مکررا، یا به دا واقع شوی وي د مفعول مطلق مکرر، یا به دا مفعول مطلق مکرر به واقع شوی وي په ځای د خبر کې، خو خبر به نه وي. سوال واردېږي. سوال داره چې ته خو وایې چې کوم ځای کې مفعول مطلق مکرر واقع شوی وي، نو هلته به عامل ناسبه حذف شوی وي. هلته به عامل ناسبه حذف شوی وي. نو زه به در وښیم چې مفعول مطلق به مکرر واقع شوی وي، او عامل ناسبه به حذف نه وي. لکه په دې قول د باری تعالی کې کلا اذا دکت الارض دکا دکا، دلته مفعول مطلق مکرر راغلی دی که نه راغلی؟ راغلی دی که نه؟ او مفعول مطلق حذف شوی، عامل ناسبه حذف نه دی. عامل ناسبه فعل ذکر دی. جواب داده چې موږ زموږ مراد داره چې دا مفعول مطلق به په زید خبر کې واقع وي، خو خبر به نه وي. په زید خبر کې به واقع وي، خو خبر به نه وي. او دلته دی په موضوع د خبر کې واقع نه دی، نه د دې وجه نه عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف شوی نه دی. بس دی.